Ia odie sawa molati si abasi kimbundi lelo ekomitalo mibale amboka bokangola maboko ngaiyo baseki ngai pona kei na sawa sawa koye mobali sawa ya mbongo mingi ongele makambo ngai ko nazali ndumba napona tina nini yo naluka nde falanga o mibali amboka bakomi nde ya koluka o mibali amboka ngoma boko makasi seki ngai mpona kei na sawa sawa koye mobali sawa ya mbongo mingi ongele makambo ngai ko nazali ndumba napona tina nini yo naluka nde falanga o mibali ya mboka bakomi nde ya koluka o mibali ya mboka ngoma boko makasi iya odie naluka kimundi nalata o soki nakei na sawa te olobi mama balinga bakosenganga iya odie naluka falanga nalia o bafamiko balekelinga mama noki bakufelanga na nzala iya odie sawa molatisi ya basi kimundi lelo ekomi talo mibali ya mboka bokangola maboko sawate olobi mama baninga bakosenganga iya odie naluka falanga nalia o bafamiko balekelinga mama noki bakufelanga na nzala.